van Komduur. Goedemiddag. Gaat de voetbaltransfermarkt volledig op zijn kop? Dat is de vraag, want het is wachten op de uitspraak in een rechtszaak over de overstap van voetballer Diarra. Die probeert er niet namelijk te maken van Lokomotiv Moskou naar Sporting Charleroi. Zijn voetbalclubs klaar voor de impact van die uitspraak? Gaan we het zo meteen over hebben in de nieuwsbv. Maar nu eerst geld en EU-steun voor Libanon. Dat en meer in het uitgebreide NOS-journaal met Jeroen Tjepkema. Ja, Libanon krijgt extra financiële en logistieke steun van de Europese Unie. Tot 2027 kan het land rekenen op een pakket van €1 miljard. En in ruil hiervoor moet Libanon de migratie naar Cyprus beteugelen. We gaan erover praten met verslaggever Arjen van der Horst in Brussel. Arjen, wat houdt deze deal precies in? Ja, dit geld is bedoeld voor extra vluchtelingenopvang en ook betere grensbewaking. En inderdaad, in ruil daarvoor gaat de Libanese regering het aantal vluchtelingen terugdringen dat de oversteek wil maken naar de Europese Unie vanuit Libanon en dan van naar Cyprus in het bijzonder. We hebben het hier natuurlijk vooral over Syrische vluchtelingen. Op dit moment zijn er 1,5 miljoen Syriërs in Libanon. Dat op een bevolking van 5 miljoen Libanezen. Nou, Libanon verkeert al jaren in een diepe economische en politieke crisis. Je kunt je voorstellen dat die vluchtelingen daar onder bijzonder moeilijke omstandigheden leven. En velen willen dan ook het liefst doorreizen naar veiligere bestemmingen zoals de Europese Unie. Ja, en wat is dan de rol van Cyprus in dit verhaal? Ja, het was niet voor niets dat de president van Cyprus ook vandaag aanwezig was, hè, bij die besprekingen tussen Europese commissievoorzitter van der Leyen en de Libanese regering. Want Libanon is vooral de springplank geworden om naar Cyprus te gaan voor deze Syrische vluchtelingen. Cyprus ligt op zo'n 250 kilometer van de Libanese kust. Het is voor Libanon het dichtstbijzijnde EU-land. Nou, in het eerste kwartaal van dit jaar arriveerden al 2000 Syrische vluchtelingen in Cyprus. Een forse stijging als je dat vergelijkt met diezelfde periode vorig jaar. Want toen waren het er nog maar 78 Syriërs die toen aankwamen. Ja, en met deze deal hoopt de Europese Unie een vluchtelingencrisis in Cyprus te voorkomen. Je kan natuurlijk wel vraagtekens plaatsen, want de EU heeft al eerder miljarden steun verleverd aan Libanon voor vluchtelingenopgang. De Libanese regering is erg zwak, het land is instabiel. Dus de vraag is hoe effectief deze deal zal zijn. Dankjewel, Arjen. Bij het gebruik van elektronische sigaretten komen giftige metalen vrij. Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat vapen het risico verhoogt om lood, uranium en cadmium in te ademen. Die stoffen komen uit de gloeidraad die de vloeistof in de vape verdampt. Volgens deze kinderlongarts is het zoveelste bewijs dat de elektronische sigaret erg schadelijk is. Ik maak me vooral eigenlijk heel erg zorgen over het feit dat onze jongeren zo massaal vapen en dat intussen die schade zich voltrekt en dat gaat niet over. Het is niet als je stopt met vapen dat het dan weggaat. He, dus dat is echt blijvende schade. Dus daarom, ja, het is echt onomkeerbaar. Dus daarom roepen wij als artsen zo hard van let op, pas op, er moet echt wat gebeuren. Blootstelling aan die stoffen kan schade bij jongeren veroorzaken, zoals ademhalingsstoornissen en verschillende soorten kanker. Dat vapen schade veroorzaakt is al langer bekend, toch is de populariteit wereldwijd alleen maar gestegen. De man die dinsdag in Londen mensen aanviel met een zwaard is aangeklaagd voor moord. Een jongen van 14 raakte bij de aanval zwaar gewond en overleed later in het ziekenhuis. Vier anderen raakten ook gewond, maar zij zijn buiten levensgevaar. De verdachte is een man van 36 met zowel de Spaanse als de Braziliaanse nationaliteit. Over zijn motief is nog niets bekend, maar de Londense politie gaat niet uit van terrorisme. De man wordt vandaag voorgeleid. Ondanks maatregelen op sociale media om hackers tegen te gaan, blijken relatief simpele trucjes van oplichters nog steeds succesvol. De NOS keek onopgemerkt mee met een Nigeriaanse bende van internetoplichters. Via phishing links wisten de hackers zeker 3200 slachtoffers te maken, zegt tech-redacteur Joost Schellevis. En wat ze dan vaak als eerste doen is het wachtwoord en het e-mailadres veranderen. En dan kun je er als eigenaar van dat account niet meer in. Vervolgens passen ze vaak je profielfoto aan en gaan ze dat account gebruiken om, hebben we meerdere keren gezien, bijvoorbeeld spam te verspreiden. Maar er zijn ook gevallen bekend van mensen die moesten betalen om weer toegang te krijgen tot hun account. Wat de criminelen precies doen met de gekraakte accounts blijft vaak onduidelijk. Ze kunnen worden gebruikt voor oplichting, maar ook voor de verkoop van likes en volgers. De beroepsorganisatie voor zorgmedewerkers Nu 91 roept de achterban op om vandaag om 2:02 niet te werken. Aanleiding is de steekpartij bij een GGZ-instelling in Heerlen. Daarbij kwam een GGZ-medewerker om het leven. De koning van de twang is overleden, Duane Eddy. De Amerikaanse rock'n'roll gitarist dat in de jaren 50 en 60 instrumentale hits als Peter Gunn, Rebel Rouser en Because They're Young. Duane Eddy had kanker, hij was 86 jaar. In Parijs is een grote ondergrondse waterberging in gebruik genomen om te voorkomen dat rioolwater in de Seine stroomt. Dat gebeurt nu nog als het hard regent. Over 3 maanden zijn de Olympische Spelen in Parijs en de autoriteiten willen voorkomen dat wedstrijdzwemmers ziek worden door vervuild water. Het NOS-journaal. Unilever heeft de afgelopen 2 jaar nog zeker 200 miljoen euro aan betalingen uit Rusland ontvangen. Dat meldt RTL Nieuws dat een analyse deed van het Russische dochterbedrijf van Unilever. Eerder deed het concern wel de belofte om geen geld meer te verdienen aan Russische activiteiten. Unilever Rusland betaalde vorig jaar 181 miljoen voor het gebruik van intellectueel eigendom, zoals merken en recepten. Dat is bijna 3 keer zoveel als een jaar eerder. Volgens Unilever zijn er vorig jaar verschillende stappen gezet om de Russische activiteiten los te koppelen van het moederbedrijf. De politie van Californië heeft te traag gereageerd op een confrontatie tussen groepen studenten op de universiteit in Los Angeles. Dat zegt de gouverneur van de Amerikaanse staat. Dinsdagnacht viel een groep pro-Israëlische betogers het tentenkamp van een pro-Palestina-demonstratie binnen. Er zou met vuurwerk en dranghekken zijn gegooid. Volgens de gouverneur greep de politie pas na enkele uren in. Pas na 3 uur werd de orde weer hersteld. Het universiteitsbestuur heeft een onderzoek ingesteld naar de reactie van de universiteit en de politie. Dan deze muziek, die keert terug op TikTok. Nou, dit is Harry Styles, maar ook nummers van andere bekende artiesten zoals Billie Eilish zijn weer te horen op TikTok. Hun muzieklabel Universal Music Group heeft toch een deal gesloten met het platform. Ik praat erover met Atze de Vries, muziekjournalist. Ja, nog even terug. Waarom haalde Universal eigenlijk die muziek van TikTok? Hallo, Atze de Vries. Hallo. Vriezen. Ja. Ja. Waarom haalde Universal eigenlijk die muziek van TikTok af? Nou, TikTok is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een enorm belangrijke manier om muziek te ontdekken, met name voor jonge mensen. Alleen, Universal vindt eigenlijk dat er te weinig van terug te zien is op de rekening. Ze keken eens naar de omzet en zagen dat daarvan maar 1% afkomstig is van TikTok. En ze waren bovendien ontevreden over de... Jammer. Nou, we gaan nog even proberen of we nog contact kunnen krijgen met Atze de Vriezen. Ik hoop dat dat gaat lukken. Nee, het gaat helaas niet meer lukken. Nou, helaas, er is dus nu een deal tussen TikTok en Universal Music Group. En de muziek van Harry Styles en TikTok is weer te horen op TikTok. En misschien dat ook andere maatschappijen binnenkort weer deals gaan sluiten met TikTok, zodat die muziek daar te horen blijft. Gaan we naar het weer. Het is droog en zonnig en 18 tot 25 graden. Later vanuit het zuiden en oosten stevige buien met onweer en plaatselijk veel regen. Morgen eerst regen, later droog, soms wat zon en 14 à 15 graden. NPO Radio 1. BNN Vara. Ster. Kleurrijke keuze. Schilderijen van Jan Sluiters, Piet Mondriaan, Kees van Dongen en anderen. Tot en met 23 juni in Museum het Hannemahuis in Harlingen. Iedereen doet ertoe, maar niet iedereen heeft gelijke kansen. Daarom steunt het Oranje Fonds sociale initiatieven die ervoor zorgen dat mensen toch mee kunnen doen. Ongeacht wie je bent, wat je gelooft, van wie je houdt of waar je wortels liggen. Ook jouw gift doet ertoe. Ontdek hoe op oranjefonds.nl. Jouw gebakken ei is 30% Romeins. Wist je dat de Romeinen het eten van kippeneieren naar ons land brachten? Dit en meer is straks te ontdekken in het Romeins Museum in Heerlen. Bouw met ons mee via het romeinsmuseum.nl. Het Romeins Museum. De tijd verrassend vooruit. NPO Radio 1. BV. Goedemiddag en welkom bij de Nieuws-BV. De aarde is onbewoonbaar geworden. Het zuurstofgehalte is gedaald tot bijna nul. Alleen met een supersonisch geavanceerd zuurstofpak kan de mens zich nog voortbewegen op de planeet. Er wordt gevochten om de laatste beetje zuurstof. De gevechten gaan op leven en dood. Ja, dat klinkt als een Hollywoodfilm. Hè? Nou, het is ook echt een Hollywoodfilm, getiteld Breed. Hebben de scenario-schrijvers bij die film zich door feiten of fictie laten inspireren? Kan de wereld zonder zuurstof? Dat gaan we straks bespreken in de Nieuwsbv. Nu eerst gaat de zuurstof uit de voetbaltransferwereld. De Nieuwsbv. Zeer binnenkort komt er een uitspraak aan die de voetbalwereld op zijn kop kan gaan zetten. Denk aan het befaamde Bosman-arrest in 1995. Die uitspraak bepaalde dat voetballers op het einde van hun contract vrij waren om naar een andere club over te stappen. De zaak waar het nu allemaal om draait speelt rond de Franse profvoetballer Lazana Diarra. Hij verbrak in 2014 zijn contract bij de Russische club Lokomotiv Moskou en kwam terecht in een rechtszaak die al meer dan 10 jaar duurt en dus nu langzaam tot een einde komt. Ga bespreken met Sjoerd Mousou, voetbaljournalist bij het AD. Sjoerd, goedemiddag. Hoi, goedemiddag. Eerst maar eens even naar het begin van die zaak. Diarra die verbrak zijn eigen contract in 2014. Is dat normaal in de voetbalwereld? Gebeurt dat vaak? Iemand die zijn eigen contract verbreekt? Dat komt zelden voor als dat geheel eenzijdig gebeurt. Vaak gebeurt dat wel in samenspraak met de club, met de betreffende club. Omdat speler en club tot de conclusie komen dat er eigenlijk geen toekomst meer is. Maar hij deed dat eenzijdig. Dus hij ontbond eigenlijk zijn eigen contract, of hij liet het ontbinden. Deed afstand van zijn salaris. Eigenlijk op de manier zoals een normale werkgever dat ook zou kunnen doen. Ja, alleen in het voetbal werkt dat anders. Dat bleek wel. Ja, want was hij niet blij bij zijn oude club? Nee, hij had daar allerlei redenen voor en hij wilde daar weg. Op dezelfde manier als dat een normale werkgever de tabak van kan hebben en zijn contract in kan leveren bij zijn werkgever. Mm-hmm. En dan heb je hooguit een concurrentiebeding of iets dergelijks, maar daarna kun je gewoon bij een andere werkgever aan de slag. Ja. In het voetbal werkt dat rigoureus anders. Er zijn speciale FIFA-regels en die FIFA-regels die stellen dat op het moment dat je volgens naar een nieuwe club gaat, dat die club, maar ook jijzelf als speler, dan allerlei boetes en sancties opgelegd kan krijgen. Dat is gedaan, die regels zijn vormgegeven om het transfersysteem zoals we dat in het voetbal kennen te beschermen. Want als deze Diarra zijn contract eenzijdig zou mogen opzeggen, zonder dat gevolgen zou hebben voor zijn nieuwe club, dan zou dat eigenlijk betekenen dat een voetballer op ieder gewenst moment zijn contract kan opzeggen en vervolgens naar een andere club kan verhuizen. Dus bijvoorbeeld Frenkie de Jong, die destijds van Ajax naar Barcelona ging, die zou dan op een mooie dag gewoon kunnen zeggen, nou, ik lever mijn contract in bij Ajax en ik stap over naar Barcelona voor 0 euro. Ja. Dat heeft deze jongen geweten, want hij heeft 10 jaar duurt deze zaak ondertussen al. Kan jij schetsen wat voor impact dat op zijn carrière heeft gehad? Nou, best wel een grote impact. Hij raakte eigenlijk dat seizoen tussen de bal en het schip. Hè? Want hij mocht niet bij Charleroi gaan spelen. Dat was de club waar hij naartoe wilde. Charleroi zei, ja, die boetes en die sancties die zijn zo groot, wij gaan jou niet in dienst nemen. Toen heeft hij eigenlijk bijna 2 jaar niet gevoetbald. Is hij uiteindelijk nog wel bij Marseille terechtgekomen en heeft hij nog in het Midden-Oosten gespeeld. Nog heel kort bij Paris Saint-Germain. Maar hij stelt zelf, ja, mijn carrière is daar eigenlijk gebroken. Ja, en dan wordt er wel vergelijking met dat Bosman-arrest gemaakt in 1995. Dat ging over dat voetballers op het einde van hun contract vrij waren om naar een andere club over te stappen. Als we even naar de impact van dat Bosman-arrest kijken op de voetbalmarkt, was dat groot? Gigantisch. Was gigantisch groot. Kijk, destijds was het zo dat een voetballer, of die nou nog lang of kort onder contract stond, een club kon daar willekeurig welke prijs dan ook voor vragen. Een transferprijs. Zelfs als je contract was afgelopen, kon een club nog steeds zeggen, we willen 10 miljoen gulden destijds nog voor jou hebben. Nou, die zaak Bosman heeft daar een einde aan gemaakt. Die heeft eigenlijk gesteld, als een contract afloopt van een speler, dan is die speler vrij om te gaan en staan waar die wil. En dat heeft onder andere toe geleid dat voetballers veel meer gingen verdienen. Want clubs gingen spelers meer betalen om ze maar aan boord te houden. Ze kregen langere contracten, want clubs wilden die spelers voor meerdere jaren vastleggen om te voorkomen dat ze zomaar de deur uit zouden kunnen lopen. Dus dat heeft die voetbaleconomie totaal veranderd. En hier zou eigenlijk nog een keer hetzelfde kunnen gebeuren, met enorme gevolgen. Want stel dat Diarra gelijk krijgt, de zaak ligt nu bij het Europees Hof. De advocaat-generaal heeft zijn advies al gegeven en dat advies is in het voordeel van Diarra en dus in het nadeel van de FIFA en de clubs, dan zou dat kunnen betekenen dat eigenlijk het hele transfersysteem zoals we dat kennen op de schop gaat. Mm-hmm. Dus dat spelers willekeurig van de club kunnen verkassen. Ja, wat is jouw inschatting? Ja, het wordt heel spannend. Kijk, ik zie in ieder geval dat vrij weinig mensen, behalve de specialisten, deze zaak heel nadrukkelijk volgen. Ik denk dat heel veel clubs overvallen gaan worden als deze uitspraak inderdaad zo uitpakt als het nu wordt gedacht of gevreesd, hoe je het noemen wil. Ik voorzie wel een Wilde Westen. En het is vooral voor de clubs uit de kleinere landen, en dat geldt ook zeker voor de Nederlandse clubs, kan het enorm nadelig zijn. Want net even het voorbeeld dat ik noemde met Frenkie de Jong. Nu heeft Ajax daar, ik geloof, 80 miljoen euro voor gekregen. Dat zou dus in de toekomst kunnen betekenen dat Nederlandse clubs, wat toch wij zijn een soort opleidingsland, hè, onze clubs verdienen geld aan transfers om te kunnen bestaan, dat in de toekomst niet meer zou kunnen. Hele competities zouden daardoor kunnen veranderen. De rijke landen zouden nog makkelijker aan de beste spelers kunnen komen dan dat ze nu al doen. Dus eigenlijk de hele voetbalpyramide zoals we die kennen zou daardoor volledig ontregeld kunnen worden. Je kunt ook zeggen, het is voor de spelers goed, hè? Want het is een voordeel voor hun. Zo zou je het primair kunnen zien. Dus even afwachten hoe zich dat dan vervolgens allemaal gaat ontwikkelen. Maar het is in ieder geval zo dat een speler dan wordt gezien als een normale arbeider die op ieder gewenst moment naar een andere werkgever gaat. Mm-hmm. En daarmee heb je, en dat betogen die advocaten van Diarra, die overigens dezelfde advocaten zijn. Dat zijn dezelfde advocaten als destijds in de Bosman-zaak. Dat maakt het nog wel extra pikant. Maar die zeggen eigenlijk van ja, er komt nu een einde aan de mensonterende mensenhandel, zoals zij dat noemen. En betekent dat ook een einde aan die onwijs hoge bedragen? Of zie jij dat niet zo snel stoppen? Ja, zeker. Zeker. Nee, sterker nog, het zou zelfs kunnen in theorie. Juristen moeten zich daar maar over gaan buigen. Maar dat de transfersom helemaal verdwijnt. Dus dat niet alleen de absurde bedragen worden geschrapt. Maar dat iedere transfersom, of het nou 10.000 euro is of 100 miljoen. Dat systeem gaat verdwijnen. En dat er dus dat spelers eigenlijk willekeurig op welk moment kunnen overstappen van de ene naar de andere club. Ja, dat zijn interessante ontwikkelingen die dus ook in de komende dagen, waar we in de komende dagen ook meer van gaan horen. Want dan komt die uitspraak. Dank voor de uitleg, Sjoerd Moussou, voetbaljournalist bij het AD. Nieuwe muziek van Saint Vincent van haar nieuwe album All Born Screening. Het zevende album alweer van haar, waar ze opnieuw je alle hoeken van de kamer laat zien. Dus geef onze muziekredactie. Je hoorde Big Time Nothing. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. De Belgen die mogen juni niet alleen stemmen voor het Europarlement, maar ook voor de landelijke verkiezingen mogen ze naar de stembus. Hoe verlopen de campagnes bij onze zuidenburen? Dat hoor je van onze Belgische duo. Oké, het zijn verkiezingen. Op zondag 9 juni gaan wij stemmen. U zegt vooruit of achteruit, kies maar. Wat kiest België? Met Annelies en Wouter. Even uitzoomen buiten het kleine partijpolitieke pikapik. Ja, vanuit Brussel, Annelies Bontjes, correspondent in België. En vanuit Oostende, Wouter Verschelde, parlementair journalist. Daar goedemiddag beiden. Hoi, goedemiddag. Goedemiddag. Goed jullie weer te spreken. Annelies, in Nederland vieren wij 1 mei niet zoals onze zuiderburen, de Belgen, dat doen. Vertel eens even, hoe wordt het daar gevierd? Heb je gedanst op straat gisteren? Ja, zeker. En ik was niet de enige. Het is een officiële vrije dag en het wordt groot gevierd inderdaad. Met muziekoptredens op straat, activiteiten voor kinderen. Het was natuurlijk prachtig weer, dus veel mensen die ook een dagje naar zee gingen. Maar het is eigenlijk gewoon vooral een groot feest in het hele land. Echt een beetje koningsdagachtige vibe kreeg ik ervan. Ja, dat is iets wat ik niet kende zo op 1 mei. Een officiële vrije dag, een officiële feestdag ook, Wouter. Maar jij was niet vrij, heb ik begrepen. Want het is namelijk ook meteen echt een campagnedag, hè? Ik hoorde zelfs dat Plopsaland werd afgehuurd. Heb ik dat goed? Ja, absoluut, ja. Groot pretpark in België. Plopsaland. Ja. Ja, en dat was wel een beetje een rare scène. Want het werd helemaal ingenomen door Vlaams Belang, hè, extreem rechts bij ons. Waar eigenlijk een combinatie van 1 meifeest en de gezinsdag. En dat is een trucje dat eigenlijk de meeste Vlaamse partijen ondertussen toepassen om hun congressen te organiseren in een pretpark. Want wat krijg je dan? Alle leden mogen gratis hun familie meenemen. En dus vul je een zaal met wel 10.000 leden, lijkt dat dan, of sympathisanten, die vooral voor een dagje pretpark komen, maar dan 1 uur na de speech van de voorzitter en andere kopstukken luisteren. En dan krijg je zo een heel positief gevoel rond de partij, dat er veel volk aanwezig is. En in die zin toch wel wat raar, of niet, hè, maar Vlaams Belang bij ons nog altijd wel een extreme partij die dan toch een pretpark kan vullen, dat ze dat afhuren. Ja. Ja, het zegt iets over dat ze mainstream geworden zijn. Dus dan mogen de kinderen in de waterattractie, zodat de ouders in de kantine even naar een politieke bijeenkomst kunnen luisteren. Zo moet ik een beetje voor me zien. Ja, dat denk ik dan. Nou, in Nederland zagen we dat Geert Wilders steeds milder werd in ieder geval in de campagne naar de verkiezingen toe. In België lijkt Vlaams Belang, dat hoorden we dus net ook, dat is een terechte medepartij eigenlijk van de PVV, dat niet echt te doen. Dit zei namelijk Vlaams Belang lijsttrekker Britt Huijders onlangs. Als je hier in Brussel zou buiten wandelen of op de trein zou zitten, of een keer wilt uitgaan of binnenkort wanneer het weer mooi weer is naar een vakantiedomein gaat, dan zie je dat je altijd door een bepaalde jongere groep wordt lastiggevallen. Dat zijn niet de brave Johannes van de wereld, maar wel de stoute Mohammedjes die hier naartoe zijn gekomen om poel te zoeken. Ja, de stoute Mohammedjes die hier naartoe komen om poel te zoeken. Dat zei Vlaams Belang-lijsttrekker Britt Huijbrechts. Wouter, is dit wel een handige uitspraak van Vlaams Belang, zo richting de verkiezingen? Willen andere partijen op dit moment nog wel met ze regeren als dit de insteek wordt? Wel, dat is eigenlijk heel het debat, hè. Rond Vlaams Belang zitten in de peilingen zitten ze ontzettend hoog, bijna richting 30%. Dat is echt waanzin in België. Maar ze verharden hun toon eigenlijk nog in de campagne. In plaats van dat je zou zeggen, ja, ze gaan softer. Hè. Dat is wel een vergelijking die we maken in België met de PVV van Geert Wilders bij jullie. Op het einde werd dat Geert Milders, werd dat echt met de deur een beetje open en naar andere partijen toe. Ja, hier zie je eigenlijk het omgekeerde. Tom van Grieken, de partijleider, die reageerde op het nieuws van die Britt Huijbrechts, zijn lijsttrekker, en die zei van ja, ze ligt misschien wel onder vuur, maar voor ons is ze on fire. Hmm. Voor ons is dat een perfecte uitspraak, ze zegt gewoon de waarheid. Dus Vlaams Belang is op geen enkele manier bezig om zichzelf aanvaardbaar te maken voor andere partijen in België. Ja, dus wat dat betreft is er geen vergelijking met de PVV, die toch echt die milde verkiezingscampagne inderdaad had. Annelies, is Vlaams Belang verder wel te vergelijken met de PVV in Nederland? Of zou je toch zeggen, nee, die zijn niet één op één met elkaar te vergelijken. Nou ja, de partijen zijn natuurlijk wel echt al jaren twee handen op één buik eigenlijk. En ze hebben natuurlijk ook wel echt hetzelfde standpunt wat betreft die migratie en die anti-islam. Maar er is wel een heel duidelijk verschil als je kijkt naar de ontstaansgeschiedenis van de partijen. Want de PVV is natuurlijk gekomen omdat Wilders afstand heeft genomen van de VVD. Dus die is eigenlijk pas in de jaren 2000 met zijn partij begonnen. Terwijl Vlaams Belang van Vlaams Blok afstamt. En dat is een partij die al in de jaren 70 gevormd is. En waarbij dat extreemrechtse gedachtegoed eigenlijk al veel historischer in de wortels van de partij zit. En een groot verschil is ook dat Vlaams Belang is opgericht echt vanuit de wens van dat nationalisme, vanuit een onafhankelijk Vlaanderen. Dat staat ook op nummer 1 voor de partij. Ze willen een onafhankelijk Vlaanderen. En uiteindelijk willen ze ook gewoon natuurlijk minder migranten en zo. En dat zeggen ze ook steeds, maar dat is misschien op de gedeelde eerste plek wat ze willen, of misschien wel de tweede plek, maar het gaat vooral om die onafhankelijkheid. En ook een duidelijk verschil is dat de PVV is natuurlijk echt Geert Wilders. Dat is echt een... is de partij. Terwijl als je kijkt naar Vlaams Belang, dat zijn wel meerdere mensen. Je had eerst natuurlijk Philip de Winter, nu de partijvoorzitter Tom van Grieken, maar in Antwerpen is ook Sam de Rooij heel populair. Je had vroeger nog Dries van Langenhoven. Mm-hmm. Dus dat bestaat wel uit meerdere mensen die partij dragen. Ja. Wouter, gisteren dus die Dag van de Arbeid, 1 mei. We horen het al, Annelies heeft gefeest op straat. Mensen zijn naar Plopsaland gegaan voor Vlaams Belang. Verder zou je zeggen, ja, Dag van de Arbeid, dat is echt een feest voor de socialisten. Wat zag je aan de linkerkant qua campagne? Ja, wel, je hebt dus effectief, zoals je zegt, het klassieke feest van de socialisten. Dus de partij heet bij ons Vooruit. Die hebben dan een optochten in elke grote stad. Die hebben ook hun eigen speeches. En daar zie je dan beloften voor de verkiezingen nu. Hè. Vooral bij de socialisten was het pensioen opnieuw verhogen. Minimumloon ook verhogen. Maar interessant is, de Groenen bijvoorbeeld, die hebben meteen ook hun eigen 1 mei voorstel gelanceerd. Dat gaat dan over extra feestdagen. De liberalen, de premier bij ons, Alexander de Croo, heeft ook een 1 mei speech gedaan. Daarin zei hij wel dat de pensioenen moeten verlaagd worden voor mensen die niet hun volle loopbaan werken. Dus dat was een alternatieve versie. En dan heb je natuurlijk de communisten bij ons, ook wel niet onbelangrijk, in peilingen de derde partij ondertussen. En die hadden hun eigen 1 mei optocht en die zijn netjes aangesloten bij de Socialistische Vakbond. Dus die zijn samen gaan vieren met de vakbond eigenlijk van hun rivale partij. En dat is ook niet toevallig. Ze willen echt die kiezers op links gaan veroveren, de communisten. Ja, want en die worden steeds populairder ook. Want wat is de grootste partij op dit moment op links, zou je zeggen, in België? Het is nek aan nek. In sommige peilingen ligt Vooruit op nummer 1. Mm-hmm. En in andere peilingen is het dus die PvdA, die communisten. Ja, die communisten. In Franstalig België is het... Ja, in Franstalig België is het ongeveer ook gelijk tussen PS en PvdA, PTB heet dat daar. Maar het is dezelfde partij, hè. Het is één unitaire partij eigenlijk. Ja. Nou, die PvdA klimt in ieder geval omhoog in de peilingen. We luisteren heel even naar de lijsttrekker Roel Heddebouw. Die zei gisteren dit op de Dag van de Arbeid tijdens een speech. 1 mei is elk jaar een bijzondere dag voor ons. En waar we vandaag meer dan ooit aan hebben, is een links beleid. Een beleid op mensenmaat. In zijn toespraak pleit partijvoorzitter Raoul Heddebouw voor de snelle invoering van een miljonairstax. Die moet de kapotbelaste middenklasse meer financiële ademruimte geven. Ja, je moet het geld gaan halen met de superrijken. Ik ben een beetje beu dat het altijd in de zakken van de mensen is. Dat is geen probleem. Hè. Daar, Vivaldi, dat is geen accijns, BTW enzovoort enzovoort. En bij de superrijken is altijd taboe. Ik ben niet mee akkoord. We zien dat het maatschappelijk draagvlak breder en breder wordt voor een echte vermogensbelasting. En wel, daar gaan we voor. Ja, deze man is in het Wallonië en in Vlaanderen allebei populair. Maakt dat het ook zo knap wat hij voor elkaar krijgt, Wouter? Ja, het is wel een fenomeen in België, die Raoul Heddebouw. Annelies zei het daarnet over PVV en Geert Wilders bij jullie, zo die one-man-party. Maar dat is echt bij ons ook het geval rond die Heddebouw. Het is echt een figuur, ja, hij is geboren in Luik, is eigenlijk een Waal. Hij spreekt dus ook helemaal Frans. Is eigenlijk niet Nederlands, maar zijn moeder is een Vlaamse. En dus hij heeft, zoals je hoorde, zo een sappig Vlaams accent, een beetje dialect, maar heel volks. En dat pakt echt wel zijn leg van we moeten het bij de superrijken gaan halen. Het is natuurlijk ongelooflijk populistisch, als ik dat mag zeggen. Het is echt extreem links. Maar het scoort ontzettend hoog in de peilingen aan beide kanten van de taalgrens. Annelies, dit is de PvdA in België. Nou, ik zou de Nederlandse PvdA toch niet meteen een communistische, extreem linkse partij noemen. Dus dat is een andere partij toch, terwijl ze hetzelfde heten. Ja, inderdaad, dat is een beetje verwarrend. Ze hebben inderdaad dezelfde naam, maar het zijn echt twee hele andere partijen. Zoals Wouter ook al zei, de PvdA hier, dat zijn echt de communisten. Dat is extreem links, dus je kunt dat eerder vergelijken met de SP misschien in Nederland, maar dan echt nog wel een stuk linkser daarvan. Zij noemen zichzelf ook een communistische partij, daar komen ze ook gewoon voor uit. En ze willen echt een soort, ze noemen dat socialisme 2.0 en ze zetten zich eigenlijk vooral in dus voor de arbeiders en ze pleiten voor een herverdeling van de rijkdom in de samenleving en dat vinden ze de rol van de overheid. En hun belangrijkste stokpaardje, dat hoorde je net Raoul Heddebouw ook zeggen in zijn speech, dat is de invoer van die miljonairstax. En daarmee willen ze dus eigenlijk de rijkste Belgen extra belasten, zodat mensen met een lager inkomen minder belasting betalen. En de partij pleit ook voor minder ministers en meer eenheid in België. Dus echt een hele Belgisch gezinde partij die meer voor die eenheid gaat. En dat is wel, daarin staan ze vrij uniek, zou ik zeggen, op dit moment. En als we dan naar de aanstaande verkiezingen kijken, Annelies, wordt het dan in België ook echt een strijd tussen deze extreem linkse en die extreem rechtse Vlaams Belang? Ja, zeker. Ja, als je naar de peilingen kijkt, staan die gewoon voorop. En ze vechten allebei om de stem van de arbeider, van de gewone man eigenlijk. Vlaams Belang die gaat dan vooral voor de gewone Vlaming. En die wil eigenlijk het geld teruggeven aan de Vlamingen door dus een migratiestop in te voeren en het weg te halen bij vluchtelingen of asielzoekers. En de PvdA die zet zich ook in voor de gewone Belg. Dus in bredere zin, niet alleen Vlamingen, maar alle Belgen. En die wil vooral het geld terughalen dus bij de rijken en naar de armeren. Dus er zijn zeker overeenkomsten tussen de twee. Ja. Maar ze hebben ook allebei een geduchte concurrent nog. Dus het is te zien hoe extreem België straks gaat stemmen. Nou zijn wij hier in Nederland al een tijdje aan het formeren. De Belgen kunnen daar zeker ook wat van. Wouter, hoe ingewikkeld gaat deze formatie, denk je, worden? Verschrikkelijk, volgens mij. Het gaat echt. Ik heb al wat meegemaakt in mijn carrière, maar dit wordt volgens mij de nek plus ultra, want je zit natuurlijk met die twee extremen. Dus dat is ook, als je snel rekent, op 150 kamerzetel bij ons, misschien 50 daarvan die naar extreem links of extreem rechts gaan. Dus de rest wordt samengeduwd op een postzegel echt. En die moeten dan een regering vormen. Dus ik zie dat heel somber in, eerlijk gezegd. Ja, in ieder geval goed voor mij. Dan blijven we elkaar in ieder geval hier spreken in de Nieuws BV om ons te updaten. Dankjewel, Annelies Bontjes, België-correspondent. En Wouter Verschelde, politiek journalist in België. 9 juni mogen de Belgen gaan stemmen. NPO Radio 1. Stefan Kontuur. De Nieuws BV. Even aandacht voor een bijzonder stukje omroepgeschiedenis. Goedenavond, dames en heren. Hier is dan weer uw enige echte AVRO, de Algemene Van der Laak Radio Omroep. Dankjewel, omroepster Kok. Goedenavond, beste kijkers in de hele Bloemenbuurt. Dankzij onze technicus Ab ook te ontvangen in de Ereprijsstraat, even nummers Hondsdrafweg. En als het droog blijft, op het hele Kampervolieplein. Ja, lekker op. In de afgelopen 100 jaar telde Nederland tientallen verschillende radio- en televisieomroepen. Je kunt er alles over te weten komen in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid hier in Hilversum. En zij kunnen nu ook nog het beste museum van Europa worden. Na 12:30 heb ik het over dat mediamuseum. NPO Radio 1. Eerst het nieuws met Jeroen Tjepkema. Libanon krijgt van Brussel een miljard euro als dat land migranten naar Europa tegenhoudt. Commissievoorzitter von der Leyen en de Libanese premier Mikati hebben daar afspraken over gemaakt. De laatste tijd stijgt het aantal Syriërs dat vanuit Libanon naar Cyprus probeert te komen. De man die dinsdag in Londen mensen aanviel met een zwaard is aangeklaagd voor moord. Een jongen van 14 kwam om het leven, 4 mensen raakten gewond. Het motief van de Braziliaans-Spaanse verdachte is nog niet bekend. Bij vepen komen giftige metalen diep in de longen, zoals lood, uranium en cadmium, waarschuwen Amerikaanse onderzoekers. En bij jongeren levert dat schade op in het lichaam, ook op korte termijn. En de gouverneur van de Amerikaanse staat Californië heeft felle kritiek geuit op de politie. Op een universiteitsterrein in L.A. waren ongeregeldheden tussen pro-Israël en pro-Palestina betogers. Agenten grepen volgens de gouverneur te laat in. Pas op, nu volgt een mening. Is dat Jora Rienstra. Dit weekend staat in het teken van herdenken en het vieren van vrijheid. Juist dit jaar is de discussie over wie er wel en niet herdacht mag worden op 4 mei bij de Nationale Herdenking op de Dam nog groter geworden. Volgens de Rijksoverheid herdenkt Nederland allen burgers en militairen die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord. Zowel tijdens de Tweede Wereldoorlog en de koloniale oorlog in Indonesië als in oorlogssituaties en bij vredesoperaties daarna. Dat het officieel gaat om Nederlandse oorlogsslachtoffers werd afgelopen week nog extra benadrukt tijdens mediaoptredens van Femke Halsema en Job Cohen. De angst bij de politiek dat het plechtige moment op de Dam dit jaar verstoord zal worden en gekaapt door pro-Palestina-demonstranten is zo groot dat politici nu zelf de herdenking kapen door ons constant angstvallig voor te houden wie we moeten herdenken. Ik snap dat als de herdenking op een brute manier verstoord zou worden, je daarmee schade berokkent bij de nabestaanden uit de Tweede Wereldoorlog. Maar tot nu toe is er geen enkel teken dat dit op brute wijze zou gebeuren. Toch wordt er überhaupt geen ruimte gegeven aan waarom mensen ook een ander geluid dat juist nu leeft in onze samenleving willen laten horen op 4 mei. Zelfs toen Stichting Plant een Olijfboom bij de talkshow Sofie en Jeroen aangaf op respectvolle wijze op te willen komen voor Gaza en aangaf dat de dodenherdenking ook iets actiefs kan zijn door samen na te denken over wat de betekenis is van dit nooit meer in de huidige tijd, werd dat door de heer Cohen weggewuifd met: dat geluid laat je maar op een ander moment horen. Met deze roze olifant in de kamer voelt het vreemd dat ik zaterdagavond enkel mijn vermoorde Joodse overgrootouders mag herdenken. En Frank, dat ik niet het immens grote aantal Palestijnen mag herdenken die de afgelopen maanden zijn vermoord. En waarom mag ik het verleden niet gebruiken om kritisch te zijn bij wat er nog steeds misgaat in het heden? Namelijk de dehumanisering van een heel volk. Zoals dat we met ledenogen toezien hoe Israëlische militairen op Instagram en TikTok vreugdedansjes doen in een dino-pak als hun bommen ontploffen in de Gazastrook. En al die onschuldige mensen die zijn vermoord door Israëlische gevechtsvliegtuigen waar Nederland onderdelen voor leverde en wij ons dus schuldig hebben gemaakt aan mensenrechten schendingen. Mag ik hen dan ook niet herdenken? Waarom kan het niet samengaan? En eerbied hebben voor de oorlogsslachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog en nabestaanden, waaronder mijn eigen familie, die nog steeds de gevolgen ondervinden van dit oorlogstrauma. Stilstaan bij de gegijzelde Israëliërs en de Palestijnen herdenken, die nu dagelijks worden vermoord in de Gazastrook door machtswellustelingen. Het voelt als een contradictie om op 5 mei de vrijheid te vieren, terwijl we de avond ervoor niet de vrijheid hebben om aandacht te geven aan een breder perspectief en onze stem mogen laten horen over wat vrijheid echt betekent. Het zou juist verbinding kunnen geven als er saamhorigheid is. We elkaar kunnen omarmen en geweldloos strijden voor wat de meeste mensen nastreven. Een menswaardig leven in vrede met elkaar, ongeacht je geloof, afkomst of nationaliteit. Dat is waar vrijheid voor mij echt over gaat. De Nieuwsbv. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Hoe zou onze aarde eruit zien als er geen zuurstof meer was? Dat is de vraag in de post-apocalyptische film Breathe. Die is vanaf vandaag te zien in de bios. Oxygen levels at 20%. Dad? Dad? Hello? Mom, we haven't seen a living thing in 3 years. The world can heal if we give it time. We just gotta keep at it. Give me the air! We're in this together, right? We're in this together. Geen zuurstof meer op aarde. Is het science fiction of zou het echt kunnen? Dat gaan we maar eens even vragen aan Ingrid Luijks, atmosfeerwetenschapper aan de Wageningen Universiteit. Goedemiddag. Goedemiddag. En de aarde helemaal zonder zuurstof. Dat zien we in deze science fiction film. Maar hoe realistisch is dat? Ik denk dat het eigenlijk op dit moment redelijk onrealistisch zou zijn. Omdat er gewoon 20% zuurstof in de lucht zit. En om dat omlaag te brengen heb je toch wel veel veranderingen nodig. Dus ik ben ook heel benieuwd hoe ze dat in die film laten zien, hoe dat gebeurd is. Ja, wat zou dat dan toch met ons doen, de mens, als we geen zuurstof meer zouden krijgen? Vallen we dan allemaal tegelijk om? Of blijft de ene wat langer staan dan de ander? Nou, ik denk dat mensen wel redelijk snel omvallen. Want eigenlijk nu is de zuurstofgehalte op aarde ongeveer bijna 21%. En zelfs onder de 18% hebben mensen al grote problemen. Dus je hoeft zelfs niet eens helemaal tot nul te gaan om in de problemen te komen. Dus ik denk als er echt helemaal geen zuurstof is, dan zijn alle mensen wel snel weg. En is te veel zuurstof ook slecht voor de mens? Stel, er zou op een gegeven moment 60% zuurstof zijn. Ja, dat kan wel tot gevaarlijke situaties leiden. Omdat je dan bijvoorbeeld veel sneller branden kan krijgen. Omdat dingen dan sneller kunnen, ja, branden kunnen sneller ontstaan. Dus wat dat betreft zou het eerder wat dat betreft gevaarlijk kunnen zijn. Oké, dus het zou ook meer natuurbranden kunnen dan sneller ontstaan. Maar als we even naar die 21% gaan waar we nu zitten. Als die dus langzaam terugloopt, valt de mens al om. En uiteindelijk ook bomen en planten, kunnen die ook niet goed tegen zo weinig zuurstof? Ja, eigenlijk is het een beetje andersom, want bomen die produceren zuurstof, terwijl mensen die zuurstof nodig hebben. En tegelijkertijd stoten mensen CO2 uit en nemen die bomen het weer op. Dus in principe, zolang er bomen en planten zijn, verwacht je ook dat er zuurstof in de lucht zit. Dus ik denk dat in die film dan ook geen sprake is van planten of bomen of geen zonlicht, waardoor er geen fotosynthese kan plaatsvinden. Goed, ik wil toch nog een stukje verder met je dromen als je dat goed vindt. Want in die film kunnen mensen ook kleine uitstapjes naar het oppervlakte maken. Dankzij een welbegeerd zuurstofpak wat ze aantrekken. Zou zoiets nou ook echt in de toekomst kunnen, een zuurstofpak. Stel, er komt toch te weinig zuurstof, dat we nog wel plekken hebben waar genoeg zuurstof is en dat je met een zuurstofpak naar buiten kan? Of is het toch ook allemaal Hollywood-gekkigheid? In principe zou dat ook kunnen, want dan kan je het vergelijken met wat mensen doen in de ruimte. Dus als je naar de maan gaat, dan heb je ook een bepaald ruimtepak waar dan zuurstof in beschikbaar is voor de mensen. Dus In principe kan je wel vergelijkbaar met zo'n astronautenpak. Zoiets zou je wel kunnen bedenken dat dat zou kunnen bestaan. Ja, nou goed, dit is de film. Laten we eens even naar de wetenschap kijken. Want 2,4 miljard jaar geleden was er veel minder zuurstof in de lucht dan nu. Zijn jullie erachter gekomen hoe dat kan? Dat is inderdaad zo geweest dat op dat moment is zeg maar fotosynthese ontstaan. Dus op dat moment konden bepaalde bacteriën in de oceanen konden beginnen met het produceren van zuurstof door middel van het gebruik van zonlicht. Dus in fotosynthese reactie, net zoals nu in bomen plaatsvindt. En op dat moment is er dan veel zuurstof in de lucht gekomen en is de waarde ongeveer rond die 21% gestabiliseerd. En dat is dus eigenlijk al de afgelopen 2 miljard jaar op dat niveau gebleven. Ja, het is dus wel voer voor rampenfilms, dit soort zuurstoftekorten. Maak jij als wetenschapper nou ook zorgen over belangrijkere zaken misschien ook wel? Ja, ik denk dat we ons niet zo'n zorgen hoeven te maken over de hoeveelheid zuurstof in de lucht. Maar toch doen wij daar onderzoek naar, omdat er zitten wel hele kleine variaties in de hoeveelheid zuurstof in de lucht. En met die kleine variaties, als je die heel nauwkeurig meet, kun je iets zeggen over wat de bronnen zijn van CO2-uitstoot. Dus als wij zeg maar in de atmosfeer CO2 meten, dan weet je niet zeker of dat komt bijvoorbeeld van de verbranding van fossiele brandstoffen of door uitwisseling bijvoorbeeld met bomen en planten. Mm-hmm. En als je tegelijkertijd daarnaast ook zuurstof meet, dan kan je dus die natuurlijke bronnen scheiden van de menselijke bronnen. Ja, en jullie doen ook, of jij doet in ieder geval zelf ook onderzoek naar feiten en fabels hierover bijvoorbeeld. Al zag ik jou in het AD bijvoorbeeld vertellen over de fabel dat dan de Amazone bijvoorbeeld de longen van de wereld zijn. Dat wordt veelal gezegd en jij zegt eigenlijk dat is niet zo, hè, als we kijken over naar zuurstof. Ja, en dat heeft er dus eigenlijk mee te maken dat die hoeveelheid zuurstof in de lucht al op ongeveer 21% zit. En de bossen die wisselen wel zuurstof en CO2 uit, maar eigenlijk houden die het op een redelijk constant niveau. Dus de Amazone voegt daar niet per se extra zuurstof aan toe. Dus zelfs als je de Amazone zou weghalen, dan zou je niet per se eerst een probleem krijgen met zuurstof. Maar eerder door bijvoorbeeld dat er veel meer CO2 in de lucht komt. Nou, hoe die problemen met zuurstof eruit kunnen gaan zien, dat zien we in die nieuwe film Threads, die vanaf vandaag in de bioscoop te zien is. Dank voor de uitleg, Ingrid Luijks, atmosfeerwetenschapper aan de Wageningen Universiteit. De Nieuwsbv. Blijf nog even in horrorscenario's. Het was even schrikken in het huis van de familie Glass in North Carolina. Dochterlief die klaagde al maanden over een monster in haar kast. Hoorde 's nachts het vermeende monster zoemen en grommen. Dat het maar niet ophield over dat monster, dachten haar ouders. Nou, laten we dan toch maar eens even een ongediertebestrijding bellen. En wat bleek? Er zat niet één monster, maar er zaten 50.000 monsters in de kast van de familie Glass. Ja, een bijenkolonie had zich naar binnen gewurmd en in een periode van 8 maanden een honingraad van meer dan 40 kilogram gebouwd. En zelfs na 10 dagen na de dood zijn die bijen nog steeds een gevaar, legt de moeder zelf ook even uit. There's just bees everywhere. They're like little landmines because they can still sting you when dead. And yes, I can still hear buzzing going on in the wall. Kleine landmijnen. Bijen kunnen dus behoorlijke hel zijn in je huis, maar gelukkig smaakt hun honing altijd meer zoet. Moorden Holkerstra was dit. En Honeybee. De Nieuwsbv. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. De Oscars van de museumwereld komen eraan. De rode lopers worden al uitgerold in Portugal. Wordt het één van de vier Nederlandse genomineerden? De European Museum of the Year. Landgenoten in alle delen des Rijks en Nederlanders daarbuiten vertoeven. Het is een tentoonstelling, het gaat over identiteit, dus wie ben jij op jouw schoenen? Bij het Utrechtse dorpje Lopik aan de Lek worden voorbereidingen getroffen voor de bouw van Nederlands eerste televisiezendpark. En de winnaar is... Deze hele week kijken we wie die vier genomineerden zijn. We hadden al drie Nederlands genomineerden te gast. Artsis Grote Museum, het Groene Kwartier en het Verzetsmuseum. Als laatste het Mediamuseum Beeld en Geluid. Hier om de hoek op hetzelfde park in Hilversum. Museummanager Karen Drost hier in de studio. Welkom. Dank je. Gefeliciteerd allereerst met de nominatie. Dank je wel. Was dat een fijne toen je binnenkwam? Absoluut. Het is natuurlijk altijd een ontzettend compliment. En het is ook mooi om te zien hoe Nederland eigenlijk vertegenwoordigd is bij deze belangrijke Europese prijs. Nou, wij zetten die vier musea de hele week nog iets meer in de spotlight om toch ook te snappen waar de musea over gaan. De titel van jullie museum is best duidelijk, verraadt ook al een hoop. Maar waar gaat het museum Beeld en Geluid volgens jullie zelf over? Ja, het nieuwe interactieve mediamuseum wat net een jaar open is, gaat eigenlijk vooral over jouw rol in media en wat je er zelf in doet. Mijn rol? Ja, ook je eigen rol. Oké. Dus kan je dat het uitleggen? Ja, zeker. Het is een heel erg gepersonaliseerde ervaring. Maar het gaat vooral eigenlijk om, waarom hebben we behoefte aan media? En wat is jouw eigen rol daarin? Hoe krijg je bijvoorbeeld het nieuws tot je? Nou, daar zitten we ook hier. Dus het gaat eigenlijk over een heel erg belangrijk onderwerp waar we dagelijks mee bezig zijn. Want ik weet zelf dat ik als klein jongetje naar Beeld en Geluid ging. En toen kon je in een tv-studio je eigen journaal presenteren. Je kon als een soort showhost een hele grote ruimte, een soort RTL 4 spelshowprogramma binnenlopen. Ja. Daar werd ik helemaal door geïnspireerd. En toen dacht ik, volgens mij moet ik in de media gaan werken. Wil ik graag presentator worden. Mooi, dus dat gebeurde aan dat museum. En jullie hebben hier eigenlijk nog meer een vertaalslag gemaakt over hoe heeft media ook invloed op wat je denkt, wat je doet, et cetera. Moet ik het zo zien? Ja, zeker. Het gaat echt over de invloed van media op je leven. En het vorige museum waar jij bent geweest bij ons, ging ook heel erg over radio en tv maken. Mm-hmm. Dus mooi dat het effect heeft gehad op jouw leven. maar ja, sinds dat vorige museum is er natuurlijk heel veel veranderd in het medialandschap. Ik heb hier op mijn bureau liggen hier de telefoon. Eerste filmpje op YouTube werd geüpload. Dus het is enorm veranderd. Dus iedereen zit in media, liked, stuurt door. Mm-hmm. En dat is een enorme belangrijke switch geweest. Dus daarom dachten we moeten iets meer vertellen over media in zijn algemeenheid. Ja, dat hebben jullie gedaan. Jullie zijn een tijdje dicht geweest en weer heropend. Uiteindelijk heeft dat voor een nominatie gezorgd in ieder geval. Altijd een moeilijke vraag, maar ik ga hem toch vragen. Wat maakt dat Beeld en Geluid genomineerd is? Ik denk eigenlijk twee dingen. Het is een heel erg gepersonaliseerde reis. Ook hoe media zelf is. Heel interactief. Maar ik denk ook dat het heel erg belangrijk is dat we eigenlijk in heel Europa wat mediawijzer worden. Dat we leren hoe wordt nou nieuws gemaakt. Maar wat is ook je eigen rol daarin? Hoe ontvang jij bijvoorbeeld nieuws? Maar ook wat voor andere media zijn er? Bijvoorbeeld videogames. Wat is de rol in? En ik denk dat dat heel erg belangrijk is vanuit deze prijs. Oké, interessant. De media wordt ook steeds vaker aangehaald. Hè? De media schrijven dit, de media doen dat. Zien jullie ook een verandering in museumbezoekers daarin? Worden er ook andere gesprekken gevoerd? Zeker, dat is denk ik ook heel belangrijk. Ik denk dat wij daar het platform voor zijn om daar gesprekken over te hebben. We hopen ook echt dat iedereen die het museum bezoekt eigenlijk net wat mediawijzer naar buiten loopt. En dat ze snappen van, dit is wat er allemaal wordt aangeboden. En dit is hoe ik daar zelf misschien wat in kan betekenen. En hoe leg je dan aan kinderen bijvoorbeeld, nepnieuws is daar dan een belangrijk onderdeel van. Hè? Desinformatie, de foute informatie als echte informatie presenteren. Wij als volwassenen kunnen dat misschien nog uit elkaar halen. Ook niet altijd. Maar hoe leg je zoiets aan een jonger publiek, aan kinderen dan uit? Wat nepnieuws is bijvoorbeeld? Ja, ik denk dat dat voor iedereen geldt. Het is natuurlijk ook een leuk dagje uit. Dat we dat ook echt wel op een leuke manier doen. En dat het... Media is leuk. Ja, dat is ook belangrijk. Ja. Het is niet alleen maar eng, maar het is wel belangrijk dat je snapt hoe het wordt gemaakt bijvoorbeeld. Dat zitten we nu dus ook hier natuurlijk. Mm-hmm. Dat je snapt, het wordt zo gemaakt en nou, dan kun je dat ook media ook iets kritischer tot je nemen. Ja, ja. En zijn mensen het ook wel eens mee oneens met wat jullie dan neerzetten in het museum? Nou, we proberen wel een heel erg breed beeld te laten zien. We laten niet alleen maar ons voorheen radio- en tv-archief, maar we laten ook veel meer andere media zien in de hele wereld. Dus ik denk dat we proberen in ieder geval een breed beeld te laten zien. En ook een stukje wereld waar media misschien onder druk staat, want niet in elk land is het even vrij als in Nederland. Ja, we hebben ook zeker een onderdeel over propaganda bijvoorbeeld. Hoe wordt dat dan gemaakt? Wat voor tools gebruikt iemand dan? Maar dat proberen we wel steeds op een interactieve, leuke manier te doen. Ja. Want ja, wat ik zei, het blijft natuurlijk een dagje uit. En dat is ook belangrijk. Ja, goed, ik begin steeds meer te snappen ook waar die nominatie vandaan komt voor Museum of the Year. We vragen ook aan alle mensen de hele week al om een uniek item uit de museumcollectie mee te nemen. Dan hadden we al de gifpil uit het Verzetsmuseum en een hamer uit Artis Grote Museum. Wat heb jij uit dat Beeld- en Geluidmuseum voor ons meegenomen? Ja, dat is best lastig, want onze collectie is natuurlijk heel breed. Het is ook heel veel audiovisueel, dus heel veel films, heel veel radio. Maar ook heel veel objecten. En dat gaat echt van oude radio's en tv's tot... ik heb eigenlijk wat nieuwe objecten meegenomen. Ik noem het altijd nieuwe nostalgie. Het is een game, A2 Racer. Het is een Nederlandse game. Je mag hem even omhoog houden voor de webcam. Ik hou hem even omhoog. Voor de media webcam, heel precies, goed. Precies, A2 Racer. En wat ik er bijzonder aan vind, is dat we dat nu ook bewaren als mediaarchief. En dat laten we ook zien. Wat is het voor game? Ja, het is je kent het niet. Nou ja, het is eigenlijk, je speelt eigenlijk gewoon, je moet ervoor zorgen dat je zo snel mogelijk van over de A2 raced. En dat ken ik wel. Ja. Dat ga je dan dus doen in dat spel. Want het was een enorm populair spel. En ook dat bewaren we inmiddels. Want ja, media is natuurlijk veel meer dan alleen maar rijden en tv. Ja, interessant. Dus daarom hebben jullie dit object gekozen. En jullie zeggen eigenlijk, zo'n game, dat is voor ons ook cultureel erfgoed. Absoluut, absoluut. Oké, nou, we hoorden deze week al 4 Nederlandse genomineerden voor de European op de voor die prijs dus. 4 van de 50 zijn Nederlandse musea. Dat is best veel. Mm-hmm. Heb je verklaring daarvoor? Hoe komt het dat Nederlandse musea het zo goed doen? Ja, ik denk dat we heel erg op zoek zijn altijd naar een actueel onderwerp en het ook wel op een laagdrempelige manier presenteren. Met niet te veel lange teksten, maar ook door doen of ervaren. En dan komt het natuurlijk veel beter binnen, denk ik. Dat denk ik dat het echt wel een Nederlandse noemen is. Oké, dus dat zie je in al die musea terug eigenlijk. Ja, toch wel. Ja. En als jij zelf niet mag stemmen, je mag zelf misschien ook niet op je eigen museum stemmen, zullen we zeggen. Waar zou jij dan op welke... Andere, ja, hele, dat vind ik wel een hele... Oh, van de 3 ook nog. Ja. Oké. Dat vind ik wel echt lastig hoor, Stefan. Ik ga echt een heel flauw antwoord geven. Maar ik vind ze heel moeilijk te vergelijken. En dat geldt voor al die 50 eigenlijk. Hoe ga je een museum over vluchtelingen als onderwerp vergelijken met een museum over schoenen tot een ander museum in Polen? Mm-hmm. Het lijkt me echt heel moeilijk. Dus ik vind dat ze ieder een eigen waarde hebben. Dan ga ik ook weer flauw doen. Je moet toch kiezen. Welke zou je dan kiezen? Lastig. Misschien denk, heb je iets heel erg met schoenen, dan is het makkelijk. Nou, ik denk toch het Verzetsmuseum, zeker in deze week. Oké, een goede keuze ook, zou ik zeggen. Nou, mensen in Portugal kunnen misschien meeluisteren, nog de jury. Ik geef je 30 seconden de tijd om nog één keer die pitch te geven. Waarom moet Beeld en Geluid het museum... Het Europees Museum van het jaar. Ja, ik zal het niet in mijn beste Portugees noemen, dat kan ik niet. Dat komt in het Nederlands. Het Mediamuseum van Beeld en Geluid moet winnen, omdat het gaat over een onderwerp waar we dagelijks mee te maken hebben. We zitten er nu ook middenin, de media. En de enorme invloed die media hebben op ons dagelijks leven. Het Mediamuseum is heel interactief. Het is echt een doemuseum. Je maakt bijvoorbeeld je eigen nieuws. Je kruipt in de huid van een influencer. En omdat het Mediamuseum zich aanpast aan je persoonlijke voorkeuren, krijg je een museumreis op maat. Je wordt dus mediawijzer. Maar het is daarnaast ook gewoon een enorm leuk dagje uit. Nou, binnen de tijd. Dat kan ik niet alles verwachten van de mediamaker. Dankjewel voor je komst. Zaterdag weten we of een van de Nederlandse musea zegen mag vieren. Bedankt Karen Drost, museummanager van Beeld en Geluid.

En er wordt natuurlijk met grote nieuwsgierigheid ook door de andere majors, Warner en Sony, en door de kleine independent maatschappijen in de wereld nauwkeurig gekeken hoe dit uitgepakt heeft. Dus die zullen ongetwijfeld ook met TikTok opnieuw aan tafel willen. De strijd zal nog wel verder gaan, denk ik. Ja. Dank, Atze de Vriezen. In safaripark Beekse Bergen is een chimpansee doodgegaan na een gevecht met soortgenoten. Het dier overleefde de ruzie, maar raakte ernstig gewond. De chimpansee stierf uiteindelijk op de operatietafel. Volgens hoofdverzorger Chris Jansen van de Beekse Bergen kunnen zulke dingen helaas gebeuren. Dit is echt iets wat de apen elkaar hebben aangedaan. En ja, hoe zuur dat ook is en hoe zuur dat ook klinkt, dat is wel een beetje wat er kan gebeuren bij chimpansees. Dat is gewoon hoe zij met elkaar omgaan. Ook al is dit wel een uitzondering. En natuurlijk proberen we dat zoveel mogelijk te remmen. Proberen zoveel mogelijk ervoor te zorgen dat het goede, stabiele groepen zijn die elkaar goed onder controle kunnen houden. Maar ja, incidenten kunnen voor blijven komen. In januari vorig jaar overleed in de Beekse Bergen ook een chimpansee na een ruzie. De Amerikaanse rock'n'roll-gitarist Duane Eddy is overleden. In de jaren 50 en 60 had hij een reeks instrumentale hits zoals Rebel Rouser, Peter Gunn en Cannonball. Vanwege zijn herkenbare gitaarspel werd hij de koning van de twang genoemd. Duane Eddy had kanker. Hij was 86 jaar. Het weer zonnig en warm. In het midden en noorden is het nog 23 tot 26 graden. Later vanmiddag en vanavond in het zuiden, oosten en midden stevige onweersbuien. Morgen eerst regen, later droger en wat zon en een graad of 14. NPO Radio 1. BV. Goedemiddag en welkom terug bij de Nieuws BV. Ramses Shaffi, die was helemaal niet zo bang voor de dood. Die was eigenlijk eerder benieuwd ernaar. En nog geen zin om dood te gaan, neem ik aan. Het ligt niet op mijn weg, dus als het gebeurt, dan gebeurt het. Ja, maar dat denk ik niet af en toe op na. Nou, ik vind het een groot avontuur. Maar wat denk je dan wat het gaat worden? Je gaat, het gebeurt dan. Hoe het gebeurt, dat weet je niet. Dus... Maar wat fantaseer je daar wel eens over? Wat het dan zou kunnen zijn? Ik ben daarmee opgehouden. Ik ben gewoon benieuwd. Hij is gewoon benieuwd, maar de meeste mensen denken liever niet na over die dood. Dat zou anders moeten, dacht hoogleraar persuasieve communicatie aan de Radboud Universiteit Annie Das. Annie, goedemiddag. Goedemiddag. Fijn je te spreken. Ja, de gedachte we gaan dood, dus we denken er liever niet aan. Dat vind jij eigenlijk een verkeerde gedachte. Kan je uitleggen waarom? Ja, klopt. We weten vanuit psychologisch onderzoek, er zijn heel veel onderzoeken naar gedaan die zeggen van de angst voor de dood is de grootste angst die mensen hebben. En je kunt er eigenlijk niet meer omgaan, want we gaan nou eenmaal allemaal dood. Dus de enige strategie die we tot onze beschikking hebben is om die gedachten zo snel mogelijk weg te drukken naar het onderbewuste. Want dan kunnen we weer lekker doorleven. En dus van de ene kant is dat heel effectief natuurlijk. Want als je de hele dag aan de dood zou denken, dan kom je ook niet meer een leven toe. Dus dat is heel mooi. Maar het heeft ook een nadeel. Want als je er nooit aan denkt, dan blijft dat eigenlijk een soort van in je onderbewust een heel eng, angstaanjagend iets. En die angst wordt alleen maar groter. Dus je kunt nooit leren om daarmee te dealen. Dus ik vond die theorie eigenlijk ook onbevredigend. En daar ben ik al heel lang ontevreden over. Dat ik dacht, kom op, er zijn heus wel andere manieren om met de dood om te gaan dan alleen maar om die gedachten weg te drukken. De dood hoeft echt niet zo onbevredigend te zijn als dat er nu naar gekeken wordt. Precies, ja. Ja. De dood is ergens ook een stukje bevredigend. Bevredigend. Ik denk eigenlijk dat het goed is als je dat toe durft te verhouden. Dus we vinden het eng, we kijken liever weg. Maar op het moment dat je kijkt, dan kun je misschien ook wel constateren dat angstbeeld wat je voor je hebt, dat misschien verandert en dat er soms ook wel mooie aspecten aan de dood kunnen zitten. Of ja, dat het misschien anders is en genuanceerder dan je nu aanneemt. Mm-hmm. Hoe zit dat bij jouzelf? Ja, kijk, de angst voor de dood is onbewust, hè? Dus ik kan wel zeggen, dus iedereen is bang voor de dood, dus ik ook. Maar Wat mij misschien wel anders maakt, is dat ik er wel heel veel over heb nagedacht. En zelfs een project op heb gemaakt. Waarin ik 4 jaar lang met dit thema bezig ben geweest. Nou, ik wil straks wel eens even van je weten. Want we gaan kijken naar het onderzoek wat je gedaan hebt. Of jouw beeld van de dood en de kijker ook op door je eigen onderzoek misschien veranderd is. Want je hebt onderzoek gedaan naar deze vraag ook eigenlijk. En dat heb je gedaan via films en series. En vooral via films. Want hoe kan dat onderzoek via films ons leren over de dood? Hoe zag dat onderzoek eruit? Ja, wat we hebben gedaan is, we hebben in heel veel verschillende experimentele studies hebben we mensen naar verschillende filmfragmenten laten kijken over de dood. En het idee was, het standaard idee was, nou, mensen denken in het dagelijks leven liever niet aan, maar ze kijken wel naar die films, hè, dus, en dat doen ze vrijwillig. Dus misschien is het wel zo dat ze daar stiekem iets van leren, en misschien is het wel zo dat die films je dan leren om, ja, om iets minder bang te zijn of je beter te verhouden tot de dood of een ander perspectief daarop te krijgen. Dus dat was eigenlijk de vraag die we hadden van aan de voorkant van dit project. En we vroegen dan bijvoorbeeld respondenten eerst, de helft van de respondenten, om na te denken over hun eigen dood, een andere helft niet. En dan vervolgens lieten we ze kijken naar een filmfragment over de dood. En dan manipuleerden we bijvoorbeeld het einde van die film. Dus in het ene geval ging de hoofdpersoon dood, in het andere geval niet. In het ene geval ging die dood en was de geliefde die haar achterliet was heel boos en verdrietig. Maar we hadden ook een fragment waarin zij verdrietig was uiteraard, maar het ook accepteerde. Dus een scène met een betekenisvol einde noemen we dat dan. Een scène die heel veel gemengde emoties oproept. En de vraag was dan van ja, welke van die scènes kun je iets van leren? Ja, en dan de ene helft van de groep was dus ondertussen had net over hun eigen dood nagedacht, en de andere helemaal niet. Ja. Wat kwamen jullie achter? Wat was het resultaat? Nou, waar we achter kwamen, zijn een paar belangrijke dingen. Het eerste is dat als je kijkt naar een film over de dood, het niet automatisch zo is dat je daarvan leert. Dus er zijn heel veel mensen, op het moment dat je er helemaal niet mee bezig bent en die angst is niet actief, dan kun je die film kijken, kunt hem ook mooi vinden, zeggen, oh, wat een prachtige film, heel ontroerend. Maar het verandert niet je kijk op de dood. En wat we dus vonden is dat alleen mensen voor wie die angst actief was, die leerden van die film. En dan ook nog alleen als de film dus centraal over de dood ging, dus de dood een centrale rol speelde in de verhaallijn. En als die scène of die film betekenisvol was, dus hij raakte je, hij ontroerde en hij riep gemengde emoties op. Dus zowel verdriet als liefde of zowel verdriet als acceptatie. En dus die mix moest aanwezig zijn in die scène om ook betekenisvol te kunnen zijn. Precies, ja. Dat maakt dat niet elke film of serie geschikt is, kan ik me voorstellen. Ja, klopt. Dus wij hebben vooral nu gekeken naar een beetje dramafilms die ontroeren. Ik sluit niet uit dat bijvoorbeeld een film als Rocky of Terminator ook kan ontroeren. En dan op die manier je ook kan leren. Maar bijvoorbeeld als je kijkt naar films waarin over de oorlog, waar heel veel mensen zomaar dood neervallen of doodgeschoten worden. Dat dood echt zo aanwezig is eigenlijk dat het een bijproduct precies is van de film. Ja, dan leer je er niet van. Want de dood moet echt in de verhaallijn zitten en de verhaallijn mee veranderen, als het ware. En daar moet binnen die verhaallijn betekenis aan gegeven worden, zodat je er anders naar kunt gaan kijken. Ben je door je eigen onderzoek ook filmliefhebber geworden? Misschien was je het al? Ja, ik was het al. Oké, gelukkig. Ja. Dus je bracht twee mooie dingen samen. Nou, laten we even naar een aantal scènes kijken. Ja. Zoals deze uit Me Before You, waarin duidelijk wordt dat de hoofdpersoon, ondanks de liefde voor zijn vriendin, toch niet meer verder wil leven. It's not going to get better than this. I know. Changing your mind. Nothing was ever going to change my mind. No. Don't say another word. It was so selfish. I wish I had never taken this stupid job. I wish I had never met you. Het wordt niet beter dan dit. Ik wou dat ik je eigenlijk nooit had ontmoet, zegt deze vrouw op het einde. Een sleutelscène in deze film, Me Before You. Wat waren de reacties van de respondenten hierop? Ja, dit is echt een heel mooi voorbeeld van waarom een verhaal zo gaaf is om informatie in te verstoppen, omdat het zo gelaagd is. Dus we zagen daar heel veel verschillende reacties op. Dus sommige mensen die reageerde een beetje oppervlakkig. Die zei van, goh, ja, wat is zij toch knap, die hoofdpersoon. Dus die keek een beetje oppervlakkig. Anderen zeiden van, nou, wat zit ze nou te zeuren? Ze wist toch, het gaat om haar geliefde, die wilde dood. Dat wist ze toch al. Wat is het nou ineens moeilijk te doen? En anderen zeiden weer van, wat is hij een egoïstische man, dat hij nog steeds dood wil. En überhaupt, als het leven je gegeven is, dan hoor je dat af te maken en je mag die keuze zelf niet maken. Dus heel verschillende reacties op één en dezelfde scène. Dat is eigenlijk super interessant. Ja, want wat zeggen die reacties? Kan je daar wetenschappelijk woorden aan geven? Ja, dus wij hebben gekeken, we hebben daarna gemeten. Hoe verhouden mensen zich daarna tot de dood? Dus accepteren ze de dood? Vermijden ze de dood? Zijn ze bang voor de dood? En mensen die meer meegaan met de verhaallijn van dat het oké is dat je zelf mag kiezen om uit het leven te stappen. Mm-hmm. Dus dat is dan de mannelijke verhaallijn. Die leren eigenlijk zo de dood een beetje te accepteren via de hoofdpersonen. En mensen die dat niet doen, die zeggen eigenlijk nee, ik accepteer het niet. Die zijn nog steeds, die zitten meer op de lijn van angst en vermijding. Mm-hmm. En daar kan je dus zelf, als je misschien ooit een keer zo'n situatie in je eigen leven voorkomt, waar iemand die jou dierbaar is, ongeneeslijk ziek is bijvoorbeeld, kan je in zo'n scène daar iets uit leren? Moet ik het zo vertalen? Ja, dat kan zeker. En zeker in dat soort situaties. Dus nogmaals, niet iedereen leert ervan. Maar op het moment dat het heel urgent voor je is, bijvoorbeeld omdat je een geliefde hebt die stervende is, of omdat je zelf aan het worstelen bent met het leven, dan kunnen films je echt helpen. Ze kunnen je helpen om andere perspectieven te openen die je nog zelf niet had bedacht. Want vaak zit je heel erg vast in je eigen manier van denken. En dan denk je dat dat de waarheid is. En wat zo mooi is van films, maar ook van boeken, is dat ze je kunnen laten zien, hey, er zijn andere manieren om hier naar te kijken. En dat kan echt je oog openen en je perspectief veranderen. En dat is echt anders dan dat dus een van je familieleden of vrienden dat andere perspectief aan je probeert uit te leggen. Daar heb je echt die film of dat boek voor nodig. Ja, want als iemand dat tegen je zegt, heel feitelijk, dan denk je, ja, wat bemoei jij je mee? Dat maak ik zelf wel uit. En dan is het feitelijke informatie. En de kracht van verhalen is dat je identificeert je met een hoofdpersoon. Je leeft helemaal mee met dat verhaal. Je brein simuleert eigenlijk de hele ervaring. In die zin hetzelfde als het echte leven. Maar het voordeel daarvan is dat je niet, het gaat niet over jou. Dus je kunt, daarna kun je lekker je bekertje popcorn leeg eten. Ja. En dan kun je gewoon weer doorgaan met leven. Onderbewust ben je dus wel aan het verwerken en aan het leren van de film. Laten we er nog eentje doen. Die tienerklassieker The Fall in Our Stars. Twee pubers met kanker, Hazel en Guus, als ik het goed zeg. Die worden verliefd op elkaar. En in deze scène, we spoilen wel een beetje, bespreken ze de begrafenis van een van de twee. There's a beautiful quote in Gus's home that reads, if you want the rainbow, you have to deal with the rain. Even in his last few days, I didn't believe a word. He was always able to crack a smile. But that's okay. And to make you feel better about the situation. I knew this was the right thing to do. Funerals, I decided, are not for the dead. They're for the living. Hazel en Guess, ik zei het verkeerd, het is Hazel en Guess. Begrafenissen zijn niet voor de doden, maar voor de levenden, horen we haar op het einde zeggen. Hoe reageerden de mensen op deze scène? Ja, dit is ook zo'n cruciale, betekenisvol einde. Want wat je Hazel ziet doen, eigenlijk, zij is natuurlijk super verdrietig dat hij is overleden. En ze heeft een briefje in haar hand en ze wil eigenlijk iets anders gaan zeggen. Mm-hmm. Maar dan besluit ze ter plekke van, nee, ik ga toch iets liefdevols en warms zeggen. Misschien ook wel voor de achtergebleven familieleden. En je ziet dan, en je hoort haar gedachten, hoor je dan uitspreken in de film. En wat er heel mooi aan is, is dat het wederom, het is super verdrietig, maar het is ook ontroerend. En er zit ook, het laat eigenlijk zien dat zij ergens een beetje tot een acceptatie komt van dat dit gebeurd is. Dus is ze nog heel boos en verdrietig, maar er zit ook acceptatie in. En dan kun je als kijker, als het ware, via haar ervaring meebewegen en dat andere perspectief krijgen. En zag je die acceptatie ook terug bij je respondenten? Ja, dus bij sommigen wel. Ja, dan zie je dat wederom dus mensen die bang, alleen de mensen die bang voor de dood waren, en die omdat ze zich identificeren met haar en omdat ze meeleven, leren ze dan dat je ook op een, op een andere manier naar zo'n ernstig verlies kunt kijken. En wat heeft dat met je eigen kijk op de dood gedaan, dit onderzoek? Nou, best wel veel. Ten eerste heeft het me laten zien en geleerd ook dat het eigenlijk heel goed is om daar heel veel ruimte voor te maken. En dat heel veel mensen dat ook heel fijn vinden. Mm-hmm. Het feit dat er heel veel verschillende perspectieven zijn op de dood. En dat de dood niet alleen maar drama... Ja, de dood is natuurlijk heel erg, hè? Verlies is heel tragisch. Maar dat er ook heel veel liefde aan de dood hangt. Mm-hmm. En dat misschien wel belangrijker is dan... En dat misschien wel blijft voorbestaan. Mm-hmm. Ja, dat heeft het me zeker laten zien. Heeft het dan ook voor ervoor gezorgd dat de mensen die meededen aan jouw onderzoek en van tevoren zeiden van zijn bang voor de dood ook minder bang waren, werden uiteindelijk voor de dood? Is dat zo makkelijk te zeggen? Ja, dus dat zijn we nog nu aan het onderzoeken. Want er lopen nog een paar studies die we aan het opschrijven zijn. Ik denk wel dat dat mogelijk is. Dus die betekenisvolle scènes, die kunnen je aan het denken zetten. Op het moment dat je daar echt beter toe leert te verhouden. Misschien niet één film, maar stel dat je regelmatig dit soort films kijkt. Dan kan het je, denk ik zeker, we gaan dat nog bewijzen. Mm-hmm. En we zien al dat mensen er langer over nadenken. Dus die films die blijven dan langer hangen. Mm-hmm. En dat maakt dus dat je een genuanceerde perspectief inneemt. En dat is eigenlijk al heel wat. Hè. Dan heb je eigenlijk die... Ja, dat hele angstbeeld heb je al mm-hmm. weggewerkt. En welke film zou je dan tippen als mensen nu zitten te luisteren en denken... nou, wil ik vanavond eens even op deze manier aan gaan vliegen. Welke film zou je dan tippen om op te zetten? God, ja, dat vind ik heel moeilijk. Want je kunt dus beginnen met bijvoorbeeld The Lion King. Hè, met de beroemde sterfscène. Die vond ik zelf super verdrietig. Maar ja, zit ook mooie kanten aan. Goed, interessant onderzoek en fijn dat je er ons over wilde bijpraten. Hoogleraar persuasieve communicatie aan de Radboud Universiteit, Annie Das. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. We gaan nog even doorreizen naar Zwolle, want aanstaande zondag barst daar. Ook in Zwolle het bevrijdingsfestival los. In Park Wezenlanden vieren meer dan 100.000 mensen de vrijheid. Iemand die voor het eerst op dat bevrijdingspodium staat, in ieder geval op het hoofdpodium, is rapper Pjotr. Hoe bereidt hij zich nou voor op dat grootste festival van Nederland? Ga ik eens even zelf aan hem vragen. Pjotr, goedemiddag. Een hele goede middag. Hij stond al eerder op een kleiner podium, nu echt op het hoofdpodium, tussen de headliners Rondé, Styx, Chef Special. Met Styx op één podium, man. Fantastisch. Hoe is dat? Ja, dat is super vet. Dat is iets waar ik altijd van droomde natuurlijk. En zondag gaan we het gewoon echt doen. Ja, in zijn eigen stad Zwolle, Styx. Hoe bereid je je nou voor op dit soort grote concerten? Weet je dan nu al je hele setlist, alle nummers die je wil gaan spelen? Ja, zeker. Ja, we hebben goed gerepeteerd natuurlijk met de band. Ik speel ook pas sinds kort met die band. We hebben net een hele toffe clubtour gedraaid. En ja, nu hebben we weer gerepeteerd een hele vette set voor de festivals bedacht. En kunnen we dan nog op een samenwerking rekenen van jou en Styx misschien daar op het podium? Wie weet, dat zou wel heel vet zijn. Dat is ook iemand naar wie ik veel heb geluisterd natuurlijk vroeger en iemand naar wie ik opkijk. Dus who knows? Oké, who knows? Interessant. Dat gaan we afwachten. We gaan in ieder geval zeker nieuwe muziek van je nieuwe album horen, wat eerder dit jaar ook al uitkwam, genaamd Paradijs. Waar gaat dat nieuwe album over? Ik wilde heel graag een persoonlijk album maken. Dus echt eigenlijk mijn eigen verhalen vertellen. Dingen die ik zie in de wereld. Dingen die ik meemaak in mijn eigen leven. Dus ik heb wat verhalen over Albanië verteld. Daar ga ik elke zomer heen. En ik ben ook getrouwd met een Albanese vrouw. Dus daar heb ik ook wat muziek over gemaakt. Echt ja, over vriendschap, over liefde. Dingen die voor mij heel belangrijk zijn. Die dichtbij me staan. En ook wel zaken die je kan linken aan vrijheid, zou ik zeggen. Dus. Absoluut, ja. Vrijheid is voor mij ook heel belangrijk. Dat is eigenlijk ook de reden dat ik mijn dromen achterna ben gaan jagen en daar echt vol voor ben gegaan. Dat is voor mij ook echt vrijheid. Aankomende zondag sta je daar in Zwolle op dat hoofdpodium. Dus veel plezier en succes daar. We gaan naar je luisteren, ook nu op de radio. Dit was namelijk Pjotr en we horen nu zijn nummer In het Licht. Een mooie dag. Ik weet dat het nu beter wordt, die woorden hebben kracht. Ik voel me gezegend. ook als het regent. Gaf ze de zonneschijn, ik ben nooit begonnen voor de shine. Want die cijfers gaan me never nooit tevreden maken. Tegenslagen kunnen me naar beneden halen, maar ik sta met mijn beide benen op de plek waar ik hoor, je ziet mij tevreden. Maar ik ga door, zet mijn beste benen en die anderen ervoor. Ik doe dit op mijn manier, ik weet niet hoe het hoort. Mijn oog op de prijs en we praise the Lord. Want ik ben nog steeds voor die dingen aan het rennen. Mama zegt die zegeningen moet je blijven tellen. Maar dat kan niet te lang, want dan kom ik niet verder. En het kan nog veel groter en ze moeten maar gaan wennen. Want als ze me nog niet kennen, dan gaan ze me leren kennen. Ik zie het en ik ben er al. Ik ga niet meer twijfelen aan wat ik allemaal zelf kan. Ik ben de man, ik moet die dingen laten lukken. Maar als die dingen lukken, ben ik dan gelukkig? Nou, dat weet ik niet, geeft ook niet. Zijn we niet allemaal aan het zoeken in het leven hier? Maar ik ga zoeken en vinden, je kan die boeken verslinden. Maar je moet kijken naar je hart en naar het goede van binnen. Wow. Waar is het paradijs? Hoe betaal je de prijs? Hoe wordt de baas wijs? Heb ik al gezegd, dit is een lange reis. Want ik heb jaren lopen rappen voor mijn vrienden alleen. We verdienden geen eens geld, dit was liefde op één. Dus deze is voor Daan, Sekka, Bossie en Tris. Ze kunnen allemaal vertellen hoe mooi je hobby het is. Maar kan de huur nu betalen en een beetje sparen? Dat huisje aan het water gaat er zijn, ik zie je later. Maar soms dan lijkt het allemaal een spel. Schreef me eerst de verse, ik was ongeveer 11. Ik zag die gasten op tv en nu doe ik het zelf. Al mijn dromen kwamen uit, ik ga lekker slapen. Dan krijg ik nieuwe dromen over mooie dagen. Over alles wat gaat komen, ik kan bijna niet geloven hoe het is gelopen. Maar als dit kan, dan kan het ook nog wel omhoog. Want ik heb het in mijn vingers en ik voel het op mijn tenen. Kan me niet meer schelen wat ze vinden of ze mijn dingen nog delen. Geen blad voor de mond, het zijn mijn lijns en mijn stem. Ik ben precies hier gekomen door te zijn wie ik ben. Ik zit volop met vertrouwen, nu de volgende stap. Want ik was never nooit alleen, ook in het donkere nacht. Ben gezegend, ik weet zeker, ben geboren voor dit. Ik hoor de engelen stemmen wanneer ik loop in het licht. Muziek van Pjotr. Aan het licht was dit, of in het licht, staat dus aankomende zondag op dat bevrijdingsfestival in Zwolle. En Tim de Wit, sta jij daarvoor aan? Ja, ik vind het een lekker nummer trouwens, Pjotr. Zeker. Oh, goed, ik ben helaas niet in de buurt, anders was ik wel even naar Zwolle gereden. Ja, dat is heel lief dat je dat zegt in ieder geval. Wat gaan jullie zo meteen doen naar Bureau Buitenland? Niet heel veel licht bij ons in de uitzending, Steven, moet ik eerlijk zeggen. We gaan het wel hebben over Georgië. Zeer gespannen situatie daar. Avond aan avond zien we deze week hevige protesten daar tegen de pro-Russische regering. En wat zien we ook gebeuren? Keihard optreden van de politie. Veel gewonden die daar vallen. Het geweld lijkt alleen maar toe te nemen. Waar kan dat toe leiden, die situatie in Georgië? Gaan we zo in Bureau Buitenland over praten. Tussen 12:30 en 2:00 op deze zender in Bureau Buitenland. De Nieuwsbv is er morgen tijdens lunch om 12:00 weer. Ik wens je een fijne donderdag. Investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks 6% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com. De Koninklijke Nederlandse Munt brengt nieuwe gouden ducaten uit. Eeuwenlange Nederlandse geschiedenis vastgelegd in een prachtig gouden ducaat. Bestel je gouden ducaat voor 31 mei. Meer informatie over deze unieke munt vind je op knm.nl. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com voor meer informatie en de risico's. Bestel je eigen gouden ducaten tot en met 31 mei op knm.nl. NPO Radio 1.